amesema Ibn Uthaymeen katika masiku haya tulionayo afdaluha al-yawm at-tasi' wa huwa yawm arafah, bora yao katika masiku haya ni ile siku ya tisa, nayo ni yawm arafah. Tega masikio vizuri, hata kauli ya mtume aliposema akasema yawm arafah, angalia ibada hiyo ambayo mtume ameiegemeza, hakuegemeza yawm at-tasi' bil-hijja, akusema siku ya tisa, kasema yawm arafah, siku ya arafa, kaegemeza na tendo maalum, hakuegemeza na tarehe. Angalia Muislamu, usije ukapotezewa siku yako hii adhima, ukajiona wafunga arafa kumbe watu washaondoka arafa, huko katika arafa. Mtume kasema yawm arafa, siku ya arafa, sio siku ya mwezi tisa. Hapa zingatia vizuri mno. Anasema Ibn Uthaymeen siku bora katika masiku haya ni yaumu arafa, thumma yaumu al-ashir, kisha siku ya kumi yaumu nahri, ambao ni siku ya kuchinja, wa huwa al-yaumu al-hajji al-akbar, nayo ndio siku ya hajji al-akbar. Ndugu zangu Waislamu, nini niseme kuhusu siku hii ya yaumu arafa? Siwezi kuyamaliza yale ambayo ameyataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na yaumu arafa na fadila na yanayopatikana ndani yake. Wa nas'alu Allah at-tawfiq wa at-tabarruk. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنها وصية الله جل وعلا، وكذلك كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إني نبو مني nakusieni nyinyi kama vile ambavyo mnayusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hiyo takwa ni wasia wa Allah تبارك وتعالى. كذلك فيا إمكوا تقوى نوفيا ومتم والله وأمواك كما يليب يقتق آية الله جل وعلا نفهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لكذلك في الفيلة من سممتم كالتحديث يا إرباض بن سارية قالك وتكيوا أو أوسي واتوك ومي أوسيكم بتقوى الله. خمس أدلة أقامها الله سبحانه وتعالى على عباده ليثبت لهم أنه هو المستحق للعبادة. دليل تانو أمازو أمجسممش الله جل وعلا كوجواك إلي كواتبتشيا وجواك كما يفكيك لي أماي أنا استحقي كتو كنتويتو إبادة. هي ndio عنوان tulio ishi nayo katika khutba kadhaa zilizopita nyuma. Leo biiznillahi tabaraka wa taala nitaomba mnistamilie kidogo, sitoendelea na maudhui hii kwa sababu la yanbaghi an yakuna khatibu aljum'a fi wadin wa takunu hajatul umma fi wadin. Haitakikani kwa khatibu wa Ijumaa awe yupo katika bonde fulani na haja ya umma iko katika bonde jingine. Hivi sasa tunayo masiku matukufu mikononi mwetu, ayamu dhahabia, tuna siku za kidhahabu mikononi mwetu, siku za amali njema, siku za tauba, siku za dua, siku za istighfar, tuna siku za aina yake. Ni vyema katika khutba hii ya leo na kwa taufiki ya Allah jalla wa ala tukaishi kwa kuziangazia siku hizi tulizonazo mikononi mwetu, na hasa tukaiangazia yaumu arafa. Ndugu zangu Waislamu, yakulu al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymi, anasema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymi alipokuwa akisherehesha kitabu Riyadu Salihin akasema, fatis'u dhilhijja, basi siku tisa za mwezi huu wa Dhulhijja, afdalu ayami sana, ndiyo bora kabisa katika masiku ya mwaka mzima. Siku tisa hizi tulizonazo hizi mikononi mwetu ni bora kuliko katika masiku yote ya mwaka mzima. Kama anna layali ya Ramadhan afdalu hiya afdalu layali, akasema Ibn Uthaymeen, kama ambavyo misiku ya mwezi mtukufu Ramadhani ndiyo bora zaidi ya misiku yote, li anna fiha laylatul qadr, kwa sababu ndani yake kuna usiku wa laylatul qadr. Akasema fatis'u dhilhijja, basi siku tisa hizi za mwezi wa Dhulhijja, hiya afdalu al-ayami, ni bora ya masiku. Bora ya masiku kwa nini? Lianna fiha yawm arafa, kwa sababu ndani yake iko siku ya Arafa. Wa yawm an-nahr, na kwa sababu ndani yake imo ile siku ya kuchinja. Ya subhanallah, yawm arafa siku tukufu, yawm arafa katika masiku matukufu, yaum arafa katika miezi mitukufu. Anasema Ibn Uthaymeen, kwa sababu masiku haya ndani yake imo siku ya arafa na iko siku ya kuchinja ambayo yaitwa يوم النحر فيستحب صيامها بقي بندكيزة لسنة والإكثار من العمل الخير يبندكيزة لنياتك كثيرشة كفانيا كوينج كثيرشة سانا ما سنو يا خير من صدقات كوانزي صدقة واتونا واتوه سانا صدقة كتكما سيكوهاي يلزميش مسلم utakuja kuona faida yake matunda yake pale utakapofika mbele ya Allah. Sadaka utakayoitoa katika siku hizi tulizonazo hizi ni tofauti kabisa na sadaka utakayoitoa katika wakati mwingine wowote ule. Min sadaqatin wa tasbihin, na tasbihi utakayoileta katika siku hizi tulizonazo ni bora zaidi kuliko tasbihi utakayoileta wakati mwingine wowote ule. Wa tahlilin, na tahlil kwa kusema la ilaha illa Allah utakayoisema katika miezi hii, kauli ya la ilaha illa Allah ni bora zaidi, ina malipo makubwa zaidi, yapendwa sana kwa Allah kuliko kauli hii utakapoileta katika miezi mingine yoyote, katika masiku mingine yoyote yasiyokuwa haya. Wa tahmidi, na tahmidi, kauli ya kusema alhamdulillah utakayoileta ndani ya siku hizi ni bora zaidi kuliko utakapoileta kauli hii katika masiku mingine yoyote. Wa takbiri, na takbira, kusema Allahu Akbar katika masiku haya ni bora zaidi kuliko Allahu Akbar utakayoisema katika masiku mengine yasiyokuwa masiku haya. Ila ghairi dhalika min a'mali alkhair au min wujuhi alkhair, akasema na nyinginezo katika mambo ya khair mbalimbali utakayoyafanya katika masiku haya ni bora zaidi kuliko yale ambayo utayafanya mambo ya khair katika masiku mengine. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ثبتي وقولي ياك متومي صلى الله عليه وآله وسلم قال فسيما متومي هي ساسا لقولي متومي قال فسيما متومي ما من أيام هكونا كتك مسك العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Haya sasa ni maneno ya mtume. Sasa haya mtume nasema kuambia umma, kuwafahamisha wafuasi wake, ma min ayami, hakuna katika masiku yoyote yale al-amalu salihu, matendo mema, al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah, hakuna katika masiku yoyote matendo mema yakawa yanapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kuliko matendo mema yanayofanywa katika masiku haya. Haya ni maneno ya mtume. Sasa sadaka yako, tasbihi yako, tahlil yako, takbira yako, qira'ati yako cha Qur'an, sala yako ya fardhi au ya sunna, kitendo chako chochote cha khair ambacho kimethibiti kwamba ni kitendo cha khair, sio uzushi, mtume anasema kinapendwa mno na nani? Na Allahu jalla wa ala, kuliko kitendo hicho ukikifanya katika siku nyingine zozote. Qalu ya rasul Allah, masahaba wakasema kumuuliza mtume, ewe mjumbe wa Allah, wasema matendo mema yatakayofanywa katika siku hizi ni bora zaidi, yapendeza mno kwa Allah kuliko yatakayotenda katika siku nyingine. Wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi vile vile fi sabilillah haina nafasi mbele ya kitendo chema kitakachotendwa katika siku hizi. Qala, mtume kasema wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi haifuida mbele ya kitendo chema utakachokifanya katika siku hizi. Illa rajul, isipokuwa mtume kasema, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka na nafsi yake yeye mwenyewe katoka, wa malihi na mali yake pia katoka nayo, wala myarja min dhalika bishai, ikawa sasa katoka yeye na mali yake na akurejea na chochote, huyu hawezi kupita. lakini jihadi tu na amali njema inayotendwa katika siku hizi, basi amali njema katika siku hizi yapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko jihadi katika siku nyingine zozote. Ndugu yangu Muislamu, hii ni nafasi ya aina yake ya masiku haya. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a anasema fahadha qawli hi ya mtume, hadithi hi ya mtume yadullu ala fadli hadhihi al-ayyam, hadithi hi ya mtume yajulisha juu ya ubora wa masiku haya tulionayo, ambayo baadhi ya watu waislamu vijana wameghafilika nayo, hawana habari wanapita katika masiku gani hivi sasa, wako katika michezo, kwenye mabao, kwenye makera, kwenye mazuna, kwenye matelevisheni, kwenye misalsalati na kwenye movie, hawana habari wanapita katika kipindi gani hivi sasa. Al-aqilu, mtu mwenye akili, barabara timamu, man arafa qadra nafsihi, ni mtu aliyejua thamani ya nafsi yake, wa adraka sharafa zamani, na akadiriki sharaf ya zama alizonazo. Watu wameghafilika na zama hizi, wako kwenye makaram, wako kwenye vijiwe tu, wako kwenye mabaraza tu, wanapitisha muda hali ya kuwa hapa kuna masiku ya aina yake, kitendo cha kuchema chapendwa mno kuliko jihadi iliyofanywa katika siku nyingine. Si siku za watu kuzifanyia mchezo, si siku za watu kuzifanyia mashara, si siku za watu kuzipotezea muda katika mambo ya kipuuzi. Anasema Ibn Uthaymeen fahadha qawli hi ya mtume yadullu ala fadli hadhihi al-ayyam, yajulisha juu ya ubora wa masiku haya tulionayo, wa annaha ayyamun adhima, na kwamba haya ni masiku ya kipekee, masiku matukufu kabisa. Yushra'u lilmu'mini, yaekewa sheria kwa mu'mini, kwa muislamu yaekewa sheria, an yukthira min a'mali alkhairi, akithirishe, afanye kwa wingi mno matendo ya kheri. Akafafanua tena kama vile sadaka, zaka, kama vile ambavyo tumetaja mwanzo, akasema min sadaqatin, kama vile sadaka, wa saumin, na saumu wa tasbihi, na kufanya tasbihi wa tahlili, na tahlili kuzifanya vile vile. Akasema wa iadati maridhi, na kuwatembelea kumkagua mtu mgonjwa, funga safari maalum kakague mgonjwa, unachokipata utakuja kustaajabu yaumul qiyama. Wa amrin bil ma'rufi, na kuamrisha mema, wa nahyin 'anil munkar, na kukataza mabaya, ila ghairi dhalika min wujuhil khair, na mengineyo katika mambo ya khair. Haya ndio ambayo ameyazungumza mtume na ndio ambayo ameyachambua Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, wa nas'alu Allah at-tawfiqa wa at-thabata. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما سيما ابن عثيمين كتك مسكها تليونايو أفضلها اليوم التاسع وهو يوم عرفة برايا كتك مسكها ميل سكو يتيسا نايوني يوم عرفة. Tega masikio vizuri, hata kauli ya mtume aliposema akasema yaumu arafa, angalia idhafa hiyo ambayo mtume ameiegemeza. Hakuegemeza yaumu tasi dhilhija, hakusema siku ya tisa, kasema yaumu arafa, siku ya arafa. Kaegemeza na tendo maalum, hakuegemeza na tarehe. Angalia muislamu, usije ukapotezewa siku yako hii adhima, ukajiona wafunga Arafa kumbe watu washaondoka Arafa. Huko katika Arafa mtume kasema yaumu Arafa, siku ya Arafa, sio siku ya mwezi tisa. Hapa zingatia vizuri mno, anasema Ibn Uthaymeen siku bora katika masiku haya ni yaumu Arafa, thumma yaumu al-ashir, kisha siku ya kumi yaumu an-nahri, ambao ni siku ya kuchinja, wa huwa اليوم الحج الأكبر نانوسك يا حج الأكبر. نقولان وإسلام نيني نسامة كهوسو سكوهي يا يوم عرفة siwezi kuyamaliza yale ambayo ameyataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na yaumu Arafa na fadila na inayopatikana ndani yake. Laqad rawa Abu Ya'la wa Ibn al-Mubarak, amesimulia Abu Ya'la na Ibn Mubarak min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kutokana hadithi ya Anas ibn Malik Allah muiradhi. Qala Anas, Anas kasema waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi Arafat hatta kadat ash-shamsu an taqub. Anasema alisimama Mtume sala na salamu zao juu yake katika viwanja vya Arafa hatta kadat ash-shamsu an taqub. Mtume akasimama mpaka jua likakurubia kuzama. Baadaye Mtume akamwita Bilal, ya Bilal, ewe Bilal, ansitlia nnas, hebu ninyamazishie watu, wape watu habari ya kwamba Mtume anataka kuongea. Umma uliofurika wakati huo, kama anaosimulia anaposimulia Jabir bin Abdullah, anasema walipotoka na Mtume kwenda katika hija, kufika pahala chini pale akatupa jicho lake, mada basarihi, ukomo wa jicho lake. Umma umefurika, kuliani kwa Mtume ikawa hivyo, kushotoni kwa Mtume ikawa hivyo, nyuma ya Mtume ikawa hivyo, kila mtu pale amekuja ya sifu, anaitika, anataka apate tija na Mtume. Palikuwa pana umma mkubwa sana. Mtume anamwambia Bilali, ansitlia nnas, Bilali niwazishie watu, kuna habari muhimu mno nataka niwape. Faqama Bilalu waqal, Bilali akasimama akasema, ayuhan nasu, enyi watu, ansitu li rasulillah, nyamazani, nyamazani kwa ajili ya Mtume wa Allah, Mtume ana maneno atakusema. Fa ansata nnas, muda si mrefu watu wakanyamaza vile walipokuwa wana shauku na kumsikia Mtume wao, watu wakanyamaza kimya. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume akasema kuambia, atani Jibril, na kupeni habari punde hivi amenijia, amenijia Jibril, wa aqra'ani min rabbi salam, akanitolea salam kutoka kwa mola wangu mlezi. Wa qala, na akasema Jibril kuniletea salam nyingine zinazotoka kwa Allah. Allahu jalla wa ala anasema, inna Allah ghafara li ahli al-arafat wa ahli al-mash'ari. Allahu jalla wa ala ametoa msamaha, amesamehe, amewasamehe watu wa Arafa waliosimama Arafa na watu wa Arafa wa mash'ari pia wamesamehewa leo. Maneno hayo yalipotoka, faqama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akanyanyuka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ahadha lana khafa, ewe mjumbe wa Allah, huu msamaha ni kwa ajili yetu sisi maalum, specific, masahaba zako, tuko na wewe, hija pekee na Mtume, ahadha lana khafa, hii ni kwa ajili yetu sisi tu. Qala, Mtume akamwambia, hadha lakum, naam, hii ni kwa ajili yenu nyinyi, wali man ata min ba'dikum ila yawmi al-qiyama, si peke yenu na yoyote mwingine, yoyote mwingine atakayekuja hapa baada yenu nyinyi, ila yawmi al-qiyama, mpaka kiyama kitasimama, habari hali itakuwa ndio hivyo hivyo. Qala Umar ibn al-Khattab, Umar akasema, kathura khairullahi wa tab, kathura khairullahi wa tab, zimekithiri, zimekithiri khairi za Allah, zimekuwa nyingi mno, wa tab, na ni jambo zuri kwa hakika. Niseme nini kuhusu yaumu Arafa ambayo watu wanaipuza? Akhraja al-Imamu Muslim, ametoa hadithi Imam Muslim min hadithi Aisha radiyallahu anha, kutokana hadithi ya bibi Aisha radiyallahu anha, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, ya kwamba Mtume kasema, ma min yaumin, hakuna katika siku akthara min an yu'tiqa Allahu abdan min an-nari min yaumi Arafa, hakuna katika siku ambayo kwa wingi sana Allah anawaachia waja huru na moto kuliko siku ya Arafa. Akhraja al-Imam at-Tirmidhi, ametoa hadithi Imam Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, khairu du'a, du'a yawm Arafa, bora ya dua ni ile dua inayoomba ndani ya siku ya Arafa, wa khairu ma qultu ana wanabiyuna min qabli, na bora ya neno, bora ya kitu ambacho nimekisema mimi mtume wenu na wamekisema manabii wengine kabla yangu mimi, ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yako mengi mengi mno ambayo mtume amezungumza kuhusu yaumu Arafa na masiku haya tulionayo. Hatuwezi kwenda mno kwa sababu ya muda wenyewe wa hutuba, hatuna budi hapa tusimame. Bila ya shaka yatakuwa yamefahamika kwa kiasi muislamu asipoteze muda katika masiku haya tulionayo. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.